renk körlüğü ya da daha doğru adıyla renk görüş yetersizliği, bir kişinin normal ışık altında renkleri ayırt edememesine verilen isimdir. Renk körü insanlar belli renkleri birbirinden ayırmakta güçlük çekerler. Bunu anlayabilmek için gözün çalışma prensibini hatırlamamız gerekiyor. Gözümüzün retina adı verilen tabakasında 6 milyon adet koni hücresi bulunur. Bu koni hücrelerinin her biri belirli renkleri algılayacak biçimde özelleşmiştir. Yani elektromanyetik spektrumun belli frekansındaki ışık dalgaları belirli koni hücrelerini uyarabilir. Bu uyarılan koni hücreleri kendilerine özgü renk bilgisini beyne iletirler. Böylece bir cismin renkli görüntüsü beyinde üretilebilir. Ortalama bir insanda 3 çeşit koni hücresi ya da fotopigment bulunmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bu 3 rengin farklı miktarlardaki kombinasyonları sayesinde çok sayıda ara renk de elde edilebilmektedir. Bu şekilde gören canlılara trikromat canlılar denir. Ancak her canlı popülasyonunda olduğu gibi insan popülasyonunda da geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır. Örneğin kimi insanda görülen spesifik bir mutasyon, dördüncü bir fotopigment yaratabilmektedir. Tetrakromat adı verilen bu kişiler, normal insanların görebildiğinden daha fazla rengi görebilirler. Dahası, karanlıkta da daha iyi görebildikleri bilinmektedir. Bu faydalı mutasyonun yanı sıra, gözümüz kusursuz bir yapıda olmadığı için, kimi zaman bu üç fotopigmentten birisi ya da birkaçı işlevsiz hale gelebilir. Benzer şekilde 3 fotopigmentten ikisi birden ve hatta üçü birden benzer frekanstaki ışığı algılayacak şekilde gelişebilir. Bu durumda farklı renkleri algılamak zorlaşmaktadır. İşte bu durumda renk körlüğü oluşur. Bu rahatsızlık nadir bir durum değildir. Günümüzde milyonlarca insan renk körüdür. Öyle ki her 12 erkekten biri ve her 200 kadından biri renk körüdür. Birçok farklı çeşit renk körlüğü bulunsa da en yaygın olanı kırmızı-yeşil renk körlüğüdür. Kırmızı-yeşil renk körlerinin kırmızı ve yeşil renk fotopigmentlerinin algıladıkları renk aralığı birbiriyle fazlasıyla örtüşecek şekilde gelişir. Bu nedenle kırmızı ve yeşil nesnelerden gelen ışık benzer renkler olarak algılanır. Bu kişiler bu renkleri birbirinden ayırt etmekte güçlük çekerler. Burada bir parantez açalım. Renk körleri renklere karşı kör değildir. Renkleri görebilirler. Sadece farklı renklere olan duyarlılıkları azalmıştır. Bu nedenle renk körü yerine renk görüş yetersizliği demek daha isabetli olmaktadır. Ayrıca kadınlarda bunun daha seyrek olduğunu söyledik. Çünkü bu duruma neden olan mutant gen ya da alel X kromozomu üzerinde taşınmaktadır ve çekiniktir. Eğer ki erkeklerde bu alel bulunuyorsa renk körlüğü kesinlikle görülür. Çünkü sadece tek bir X kromozomuna sahiptirler. Dişilerde ise ikinci X kromozomunun varlığı rahatsızlığın görülmesine engel olabilmektedir. Kalıtsal olan kırmızı-yeşil renk körlüğünün 3 yaygın versiyonu bulunmaktadır. Proton, Deuton ve Triton. Bunlardan her biri renklerin farklı tonlarını birbirine karıştırmaktadır. Ancak her renk körünün kendine has karakteristikleri de olabilmektedir. Eğer bu rahatsızlığa sahip olup olmadığınızı merak ediyorsanız, renk körlüğü testi yapabilirsiniz. Bu fotoğraftaki 5 sayısını görebiliyor musunuz? Peki ya bu fotoğraftaki 74 sayısını? Eğer görebiliyorsanız, renk körü değilsiniz demektir. Renk körleri ilk fotoğrafı bu şekilde görmektedirler. Renk körlüğünün şu anda bir tedavisi bulunmuyor. Ancak dahiyane bir şekilde renk görüş kalitesini arttıran gözlükler piyasada mevcut. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Hatırlarsanız renk körlerinin kör olmadığını, sadece bazı renklere duyarlı fotopigmentlerinin duyarlılık aralıklarının normalden fazla çakıştığını, bu nedenle iki rengi birbirinden ayırt edemediklerini söylemiştim. İşte bu gözlükler çakışma olan dalga boylarını filtreleyerek bloke ediyor. Geri kalan ufak ama diğer renklerle çakışmayan dalga boylarının ise göze ulaşabilmesini sağlıyor. Yani ışık miktarını azaltıyor ancak renk hassasiyetini yükseltiyor. Böylece 66 yaşındaki William Reed gibi kişilerin çocuklar gibi şen olabilmesini mümkün kılabiliyoruz. How does it look? That's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? Oh, Now you have rose-colored glasses, baby. Görebildiğiniz gibi bilim çalışıyor. Ona güvenin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.